أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Malalim ang ugnayan sa pagitan ng Quran at ng buwan ng Ramadan, sapagkat ang Ramadan ay buwan ng pagkakalahad ng Quran. Sabi ni Allah, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sinabi ni Allah, ang buwan ng Ramadan nang ipinahayag ang Quran, nagsisilbing patnubay para sa sangkatauhan at bilang mga malinaw na katibayan ng patnubay at pamantayan sa pamagitan ng tama at mali. Nang ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam ay nasa bundok ng Nur, doon niya unang nakausap si Jibril alayhi salatu wasalam patungkol sa pagkakalahad ng Quran. At doon inilahad ni Jibril ang kanyang sinabi, ikra, ikra. Ang pangyayaring ito ayon kay Ibn Ishaq, Abu Sulaiman at Dimash at Ibn Jawzi, ito ay naganap sa buwan ng Ramadan. Sa buwan ng Ramadan din ay bumababa si Jibril alayhi salatu wasalam para i-review ang Quran kasama ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaya sa Ramadan, iniiwan ng mga salaf ang lahat ng kanilang ginagawa upang ituon ang kanilang pansin sa pagbabasa ng Quran. Sa muhadara na ito, tingnan natin kung paano ang pagbabasa ng Quran ng mga salaf sa mga regular nila ng mga araw. Minsan si Abu Bakar ibn Ayyash, itinuro niya sa kanyang pamilya ang isang sulok sa kanyang kwarto at sinabi niya, sa kwarto na yan, araw-araw kong binabasa ang Quran sa loob ng 60 taon. Araw-araw, natatapos niya ang Quran sa kwarto na iyon sa loob ng 60 dekada. Nang siya ay nakarating na sa kanyang higaan at siya ay malapit ng mamatay, umiiyak ang kanyang kapatid na babae. Ang sabi niya, bakit ka umiiyak? Kita mo ang sulok ng bahay na iyan. Natapos ko ang Quran sa sulok na yan ng 18,000 beses. Minsan nagsalita si Al-Dhahabi patungkol sa kanya at sinabi niya, madalas na binabasa niya ang Quran araw-araw at natapos niya ito sa loob ng 4 dekada ng 14,000 beses. Bagamat sinabi ni Al-Dhahabi na ang sunna ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam ay hindi basahin ang Quran o tapusin ito nang hindi bababa sa loob ng 3 araw, at alam natin higit na mas mainam na sundin ang sunna ng sugo ni Allah. May mga ulama na nagsasabing hindi pwedeng basahin ito nang bababa sa 3 araw dahil hindi mo ito mauunawaan. Pero may mga salaf na gumagawa nito para sa hasana, sa gantimpala. Ang punto ay, mabasa mo man ito sa loob ng 3 araw o bas mababa pa doon, may mga Muslim na buong buhay nila ay hindi talaga nakapagbasa ng Quran. Ang Quran, ang mushaf ng Quran ay nasa cabinet lamang at ito'y inaalikabok kahit pa lumipas na ang ilang Ramadan. Ang mga naunang Muslim, nanguna sa pag-uibala nila at nakaugalian na nilang basahin ang Quran sa bawat Ramadan. Si Abdurrahman bin Mahdi ay nakakatapos ng Quran kada 2 araw. Ibig sabihin, isang araw kalahati ng mushaf ng Quran ang natatapos niya. Ito ay sa mga regular na araw. Paano mong maiwasan o maiwanan ang pagbabasa ng Quran? Paanong tatamarin ka sa pagbabasa ng Quran kung sinabi ni Allah na ang sugo ni Allah ay sasaksi laban sa mga taong umiwan sa Quran? Sinabi sa Quran na sasabihin ang sugo ni Allah, Ya Rabbi, inna qawmi takhadu hadal Quran mahjura. O aking Panginoon, ang aking mga tao ay iniwan nila itong Quran. Sinabi ni Ibnul Qayyim na isa sa mga paraan na inaabandonan ng mga tao ang Quran ay hindi na nila ito binabasa. Isipin mo na lang, tatayo ka sa harap ni Allah na nasa isang bahagi ka at nasa kabila naman ang propeta sallallahu alaihi wasallam, sumasaksi laban sa iyo. Sakali mang hindi ka marunong magbasa ng Arabic ng Quran, sikapin mong matutunan ito. Sapagkat sa bawat letra nito ay 10 hasanah. Ganun kalaking gantimpala ang pinakakawalan mo dahil hindi ka marunong magbasa ng Quran. Kung hindi ka marunong, basahin mo sa Tagalog at inshallah meron pa rin itong Gantimpala. Merong isang kwento binanggit si Sheikh Ahmad Jibril patungkol sa isang lalaking nakakulong at siya ay nasa loob ng Bartolina. At doon sa Bartolina ay mag-isa siya ng matagal na panahon. Sinabi ni Sheikh Ahmad na madalas merong psychiatrist na bumibisita sa mga taong naroroon sa Bartolina. Tinadalaw sila ng isang beses o dalawang beses sa isang linggo. At tinitingnan ng mga psychiatrist yung mga preso na nasa loob ng kulungan na iyon dahil marami sa kanila ang bumibigay ang isipan. Nababaliw sila. Kapag dumadaan ang psychiatrist dito sa lalaking ito, tinatanong siya, may kailangan ka ba? Hindi sumasagot ang lalaki at madalas niyang sabihin ay, wala. Naroon lamang siya nakaupo at kalmado sa kanyang selda. Namamangha yung psychiatrist sa kanya sapagkat hindi siya nababahala. Lagi siyang kampante at masaya. Walang hinihiling. Minsan, ang sabi ng lalaking ito dun sa psychiatrist, sabi niya, kasama ko ang kaibigan ko ang Quran at pinakita niya ang musaf ng Quran. Yun ang dahilan kung bakit sa kabila ng kanyang sitwasyon ay masaya pa rin siya. Sinabi ni Abu Sa'id al-Khudri na sinabi ng sugo ni Allah, sasabihin sa mga taong naging kaibigan nila ang Quran, pagpasok nila ng paraiso, magbasa ka at umakat ka. At siya ay magbabasa at aangat ng isang antas sa bawat ayat hanggang sa uling ayat na nasa kanya. Kumbaga nasa ulo niya. Ibig sabihin, yung Quran na isinuo sa ulo natin, na binabasa natin, sa pagpasok natin sa paraiso, sa bawat ayat na nasa ulo natin, tataas tayo ng isang antas. Kapag natuto kang magbasa ng Quran, sikapin mong isa ulo ito. At huwag mo itong iwanan, sapagkat makakatulong ito sa iyo sa pag-angat mo sa paraiso. Sinabi ni Az-Zuhri na ang buwan ng Ramadan ay buwan ng pagbabasa ng Quran at pagpapakain sa miskin. Ito ang dalawang bagay at wala ng ikatlo pa. Sa madaling salita, sa buwan ng Ramadan, ang pinaka-ibada na dapat pagtunan mo ng pansin ay una, sadaka, pangalawa, pagbabasa ng Quran. Si Ash-Shafi'i ay nakatapos ng Quran sa Ramadan ng 60 beses, ibig sabihin 2 beses isang araw. Si Imam Ahmad bin Hanbal ay sinasabing pag Ramadan, lagi siyang nasa masjid at nagbabasa ng Quran. Lagi siyang nakikita ng taong nagwudu tapos ay babalik sa masjid para magbasa lamang ulit at magsala. Sinabi ni Abul Qasim ng mga estudyante ni Abul Qasim bin Asakir na sa bawat araw sa kanyang huling 10 araw ay natatapos niya ang Quran. Ang paraan nila para mapalapit kay Allah sa Ramadan ay sa pagbabasa ng Quran at dapat ay panggayahan natin ito. Bagamat ito yung mga ulama, hindi natin sinasabing gagayahin natin ang eksaktong paraan kung paano nila ito ginagawa. Bagus ay kung anong kaya natin mura sa ginagawa nila, yun ang sikapin natin. Alam natin na hindi madali ang pagbabasa ng buong Quran sa loob ng isang araw. Sinabi sa Sahih al-Bukhari na sinabi ng sugo ni Allah, ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa inqal. Ang pinakakaibig-ibig na amal kay Allah ay yung tuloy-tuloy kahit pa ito ay konti. Sikapin mong magbasa ng 2 ayat, 2 sura o 2 pahina. Dahan-dahan hanggang bago mag-ida, hindi mo na mamalamalayan na nakatapos ka na ng buong Quran. May mga tao ng buong buhay nila kahit Ramadan ay hindi sila nakakapagbasa ng Quran. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.